ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضر ويتو ليو نقوانزي ليو أتكموزي هو وجمال الأولى تتكون سلسلة يكسنغومزي منهج السلفي kwa kupitia na kutumia kitabu na risala ambayo inafahamika kwa jina haqiqatul manhaj as-salafi wa hajatul ummati al-massatu ilayhi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Risala imeandikwa na Abdullah ibn Salfiq al-Dhafiri, na risala hii imefanyiwa taqdim na fadilatu Sheikh al-Allama Saleh ibn Fawzan al-Fawzan, na pia imefanyiwa murajaa, imerejewa na fadilatu Sheikh Rabi' ibn al-Hadi المدخلي حفظهم الله. رسالة هي رسالة مهمة كو إسلام كو إلي أنواني إلي ويبيبا نا فايدة أمبازو فايدة أمبازو زيمي كسانيو كتك رسالة هي. Ni vizuri tukafuatilia silsila hii kuanzia mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu, tutakuwa tumepata faida kubwa na tutakuwa tumejifunza vitu vingi sana na kuifahamu hakika ya dini yetu ya Uislamu kama alivyoiacha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sehemu ya kwanza ni takdimi al-maali, takdimi maali Sheikh Dr. Saleh ibn Fawzan al-Fawzan, adhi hay'at kibar al-ulama. Sehemu ya kwanza katika risala yetu hii ni utangulizi wa fadila al-Sheikh Dr. Saleh ibn Fawzan al-Fawzan, mmoja katika viongozi na wajumbe katika kamati ya ulama wakubwa katika nchi ya mamlaka ya Saudia. Ameanza akasema alhamdulillahi rabbil alamin, himdi njema zote na shukurani na sifa ni zake Allah tabaraka wa taala, Mola mlezi wa viumbe vyote. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi. Nasala na salamu ziwe juu ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na ali zake na sahaba zake. Faqad ittala'tu ala risalati bi'unwan, anasema kwa hakika mimi nimeiangalia, nimeitazama, nimeisoma, yote imebeba maana ya ittila. Risala ambayo imeandikwa kwa anwani inayosema haqiqatul manhaji salafi, uhakika wa manhaji wa njia ya wema waliotangulia, njia hakika ya wema, ya njia walioipita wema waliotangulia ilikuwa ni njia gani, hakika yake tutaijua kwa mtiririko wa kitabu hiki au risala hii. Lishaykh Abdullah ibn Salfiq al-Dhafiri waffaqahu Allah, anasema Sheikh Fawzan, fawajadtuha risalatan qayyimatan mufidatan mubayyinatan, nikaikuta ni risala ambayo kwa kweli ni risala qayyima, iko madhubuti, ni risala mufidatan, ni risala ambayo ina faida nyingi. Lakini risala hii pia mabaniyatan ala aladillati sahihatu min alkitabi wassunna, imejengewa, imewekewa misingi kwa dalili, juu ya dalili sahihi za kitabu cha Allah Qur'an na sunna sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa aqwali al-a'imma na pia qawli za maimamu. Walhajatu al-basatu ila mithli hadhihi ar-risala fi waqtina al-hadir, na haja kubwa, haja ya msingi katika mfano wa risala kama hii katika zama zetu za leo, ni haja kubwa sana masa, na alladhi khafiya fihi manhaju salaf, zama ambazo imefichikana njia ya wema waliotangulia. Wanapozungumzwa wema waliotangulia, wanakusudiwa ni nani? Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambao kiongozi wa salafi ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sinjia yao imefichikana katika zama kama zetu, ala kathiri minan nasi bisababi aljahli, imefichikana kwa watu wengi sana hawajui. Kwa nini hawajui? Kwa sababu ya ujinga. وظهور من ينتسبون إليه وهم لا يفهمون أو لا يفهمونه, لكن في أنا كذهيري واتوا أنباو ونجد سبيش يقوم بواو لمسالك حلافوا هو يفهم منهج السلف ونسيما واو لسلف, لكن هو فهم منهج السلف كودي أو يفهمونه ولا يتبعونه, ama wanafahamu kwamba hii ni manhaji salafi na manhaji salafi iko hivi iko hivi iko hivi, lakini tatizo ni kwamba hawaifuati, hawaifuati. Hatta swara salafiyum mamqutan bisababi thalik, mpaka akawa yule salafi mwenyewe hakika sasa, hatta swara salafiyum, mpaka akawa yule salafi mwenyewe sasa ambaye anafuata manhaji salafi na anaifahamu manhaji salafi, akawa mamkutan bimaana mabghudan, mwenye kuchukiwa, watu hawampendi, hawampendi. Wengine wakamwita salafi jadida, wengine wakamwita khalafi, wengine wakamwita mufarriq, almuhimu kila mmoja akampa jina lake. Kwa sababu gani? Kumepatikana katika jamii ya Waislamu sehemu kubwa hawajui manhaji salafi ni ipi, lakini pili, wamepatikana watu ambao wamejinasibisha na manhaji salafi na wao hawajui, na tatu, wamepatikana watu ambao wanaijua manhaji salafi na hawataki kuifuata. Hawa wanapelekea sasa yule ambaye ni salafi hakiki, anaijua, anaifahamu, yuko tayari kuifuata, moyo wake umekunjuka, achukiwe na watu, awe mamkuten bimaana maghduban bisabi thalik min ghairi farqin baina salafiyi lhaqiqiyi wa salafiyi lmudai, pale ilipokosekana tofauti baina ya salafi hakika na salafi mwenye kudai. Kuna salafi mudai, watu wakisema baadhi ya mashaykh utasikia sisi sote masalafi hapa, lakini hakika utaona kwamba sio masalafi. Kama ninyi masalafi, mambo ya wanachama yametoka wapi? mambo ya kulipa kodi za kila mwezi yametoka wapi, mambo ya kuandikishana majina kutoka na kuingia yametoka wapi, huu uchama uchama umetoka wapi, hau wapi watu msaada mpaka wewe kwenye taasisi yako eh? Wakikataa kupigwa picha hawapewi tena nyama. Sasa hii mambo gani sasa? Na nyie masalafi, huu salafi wa wapi huu? Tunafahamiana vizuri. Ha maneno azungumza Sheikh Fauzan. Wa qad ja'at hadhihi ar-risalatu al-musharu ilayha, imekuja risala hii ambayo imeashiriwa hapo nyuma jina lake, muwaddihatan limanhaj as-salafi al-haqiqi, imekuja kutufambanulia. Risala hii imekuja kutuachia wazi manhaji ya salafi ya hakika ni ipi. Fajazallahu muallifaha khayra al-jazaa'i, Allah amlipe mtunzi wake malipo yaliyokuwa mazuri. Wa nafa'a biha, na Allah anufaishe umma kwa kitabu hichi. Tuko pamoja. Utangulizi huu ameuandika al-Sheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan, ambaye nimetangulia kumsoma mwanzo wa maelezo yake. Ni utangulizi wa kweli na ndiyo hali halisi ilivyo katika miji yetu, bali katika nchi yetu na katika sehemu kubwa ya dunia. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni utangulizi wa mwandishi wa kitabu. Ameanza mwandishi wa risala hii kwa bismillahir rahmanir rahim, na hii ni taratibu na ibtida na sunna kwa kufuata mwanzilio wa kitabu cha Allah tabaraka wa taala, kuanza na bismillahi. Lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa risala zake anazoandika kwa wafalme akianza na bismillahi. Lakini pia mitume waliomtangulia na wao walikuwa wakianza na bismillahi. Lakini pia ulama waliotangulia wa zamani na wa sasa wote wakiandika wanaanza na bismillahir rahmanir rahim, kuomba baraka na kutabarak na Allah sifa zake subhanahu wa ta'ala. Akasema al-muqaddimatu, utangulizi katika risala hii. Alhamdulillahi al-azizi al-hakim, sifa na shurani na himdi njema ni zake Allah tabaraka wa ta'ala, mwenye nguvu na mwenye hikma, hakimu. Ar-raufu ar-rahim, mpole na mwenye huruma. Alladhi min rahmatihi al-wasi'a wa hikmatihi al-baligha, ambaye kwa rehma zake ambazo pana sana, rehma zake Allah ni wasi'a, yani zimeenea kila kitu. Rehma zake Allah tabaraka wa taala pana sana, na hikma zake Allah ni baligha, ziko katika hali ya juu mno. Annahu lam yatruku ibadahu hamala, Allah hakuwaacha waja wake bure. Bure manake watu ambao hawajaliwi, wenye kupuuzwa. Yani kumwacha mtu bure, hamala, ni kumwacha mtu haamrishwi wala hakatazwi. Ndio hamala, kumwacha mtu haamrishwi wala hakatazwi. Allah hakuwaacha waja wake hivyo, yani hakuwaumba akawaleta duniani alafu akawaacha hamala, kwamba ni watu tu wataishi kimbuzi mbuzi tu. Na mbuzi pia, hata mwenye mbuzi pia hawaachi mbuzi wake wakaishi hamala, au sio? Tawatafutia mchungaji, tawatafutia mahala pa kula majani na namna ya kuhifadhi mifugo wake. Bali arsala ilayhim rusulan mubashirina wa mundhirin, bali Allah amewaletea mitume, mitume ambao ni wenye kubashiria waja, bishara iliyokuwa njema kwa wale watakaofuata njia za mitume hao. Lakini pia wa mundhirina, na wenye kuwaonya watu ambao wanajitia ni majeuri, wasiosikia na hawataki kuelewa yale waliokuja nayo mitume. Lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, ili pasije kupatikana watu wakawa na hoja za kujitetea siku ya kiyama baada ya kuletewa mitume hao. Watakaffala Allahu liman tabi'a bilhuda liman tabi'ahum bilhuda wan najati walah. Allah akatakaffal, kutakaffal ni kudhamini. Allah akadhamini sasa kwa yule ambaye ittaba'ahum, atawafuata hao mitume, bilhuda, kwa kushikamana na muongozo waliokuja nao. Allah akamdhamini kwamba atampa muongozo, manake atamuongoza, wan najati, na atamsalimisha, walfalahi, na atamfanya kuwa ni mtu mwenye kufaulu. Haithu kala subhanahu wa ta'ala, pale aliposema Allah azza wa jalla, afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min alquruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha. Afalam yahdi lahum, hivi hawajaelewa watu na kuongoka na kufikiria? Kam ahlakna qablahum min alquruni, ni karne ngapi zimeangamizwa huko nyuma kabla yao? Yamshuna fi masakinihim, na hao walioangamizwa sio kwamba walikuwa wamelala, wanatembea katika miji yao na majumba yao, hawana wasiwasi, hawana hofu. Alafu ikaja baraka ya Allah tabaraka wa taala, wakaangamizwa wale watu wote. Inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha, hakika katika kuangalia historia za umma zilizopita na walipoasi mitume wao wakaangamizwa, katika maisha yao waliokuwa nayo na raha walizokuwa nazo, kuna mazingatio makubwa kabisa kwa watu wenye akili. Sura Taha aya 128. Waqala, na Allah akasema, man amila salihan, atakayefanya mema, matendo mazuri, min dhakarin au untha, akawa mtu huyo ni mwanamke, ni mwanaume au ni mwanamke, kafanya mema, kafanya matendo mema, wa huwa mu'minun, ili hali akiwa ni muumini, si mshirikina, amefanya akiwa ni mtu mwenye imani, mtu mwenye tauhid, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, basi huyo tutampa maisha mazuri, maisha mazuri, hayatan tayyiba, maisha mazuri. Maisha mazuri mnayajua? Maisha mazuri, maisha mtu unamuona katulia, hana haraka, hana wasiwasi, hana kufa, hana ugomvi na mtu, akitembea unamuona ni mtu ambaye hakuna kilichomshughulisha, akikaa kwenye shughuli zake unamuona ni mtu yuko makini na kazi zake, hana wasiwasi. Wewe ukijenga, ukibomoa, ukivua, ukivaa, yeye hana habari na wewe. Hawa watu wanapatikana wapi? Maisha mazuri, hata akisahau mlango wake akafunga, hana wasiwasi. Lakini wewe umeweka mbwa, umeweka geti, umeweka security, umeweka sijui nyingine ya umeme ambayo ni taa tu itakuwa inamulika, umeweka tele, wote hawa umewaambia wakulinde wewe usije ukaibiwa tu. Alafu na jumba kubwa kabisa, alafu wewe unalala kichumba kidogo na kitanda chako cha futi 6x6, pia huendei hapo, unalala kipande kidogo sana eh? Lakini huna amani, hata panya wakipita kule nje pia huna amani, na security imejaa tele. Sasa ni maisha mazuri au maisha ya taabu? Huwezi kutembea mpaka ulindwe. Sasa wewe ni mtu kweli? Maisha haya. Sasa Allah atawapa maisha mazuri, maisha yenye amani, manake maisha yasiyokuwa na dhiki, maisha yasiyokuwa na taabu, ni vitu havikuumizi kichwa. Kuna mmoja katika salafi aliibiwa. Alipoibiwa akamwomba Allah, akasema, yeye Allah, nakuomba huyu mwizi aliyeiba, kama ni tabia yake, basi iwe mara yake ya mwisho kuiba kwangu, asiendelee kuiba, na kama ameiba kwa sababu ana matatizo, basi nitatulie matatizo yake. Ya Rabbi, Unaweza kumwombea mwizi wako hiyo dua? Ha? Bali akiiba saa ya msikiti pia watu waanza kukaa gavanaje ugudani. Nasema itapigwa ile badili siku tatu tunatoa, arudishe. Tutamshtakia Allah, tutamshtakia Allah kwa mbegu na sindano na kipande cha ndimu. Haiwezekani, huu ni uchawi uko wazi kabisa. Kwa hiyo mtu atakayefanya mema Allah tabaraka wa taala atampa maisha mazuri. Wala najizianahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Na akhera, hapa duniani watakuwa ni watu wenye maisha mazuri. Na akhera Allah tabaraka wa taala atawalipa malipo mazuri kabisa kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Tunamuomba Allah tujalie miongoni mwa hao. Surah An-Nahl aya 97. والصلاة والسلام نسال نسلام على المبعوث رحمة للعالمين. جمواندي يولي أنبايا نبليك وانا الله وما أنا مليك وانا الله واني رحمة وفي يوم بوتي انتم يويتوا محمد صلى الله عليه وسلم انتم من رحمة وفي يوم بوتي بوزي وانا دام وهشميوا وتوانيونجي وتي انتم يكواني رحمة. وبشيرا للمؤمنين nani mbashiriaji wa habari njema kwa waumini. Wanadhira lilmuanidina, nani muonyaji kwa wapingaji. Anakuja kuwaonya wale wapingaji waache tabia ya kupinga amri za Allah. Arsalahu Allahu bilhuda, Allah amemtuma huyu Muhammad kwa uongofu. Wa dini lhaqi, na dini ya haqi. Na alhuda alilmu nafi الصحيح والعمل الصالح. الله تبارك وتعالى كم فنادم توم أتلتيسيش توم أكتلتيا علم ينفع أكتلتيا متين يليقوا ميما دين الحق ليظهره على الدين كله. إلي دين هي إذي هيري نيشين دين زوت وإسلام. ولو كره المشركون حتى كما وتكسريك وشركين وشركين ونكسريك نبي تاسا ويانغاليا kwenu wewe ukigoma familia nzima wanakasirika. Sasa kwani wao usiposhiriki wao hawafanyi upuuzi wao, lakini kitendo cha wewe kutokushiriki tayari ushaumiza. Na wewe mtu mmoja na wao wafanya wako 200. Tumefahamiana vizuri. Wanakasirika kwa dini, washirikina wanakasirika pale wewe utakotekeleza mafundisho yako ya dini. Watakafala Allah bihifdhi sabilihi, Allah tabaraka wa taala akadhamini kuihifadhi njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wabiqaihi, na Allah akadhamini kwamba njia ya mtume itaendelea kubaki. Wastimrarihi, na njia ya mtume itaendelea kuwepo. Ila qiyami saa, mpaka kusimama kwa kiyama njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam itaendelea kuwepo. Ala yadi taifatin, itaendelea kuwepo kwa nani? Kwenye mikono ya kundi. Kundi gani? Ittakhadhat sabila an-nabiy, kundi ambalo limechagua kufuata na kuichukua njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, likaifanya njia ya mtume nibrasan wa minhajan. Nibrasan bimaana ya misbah, mita. Wa minhajan bimaana tariqul wadih, mita la kuangazia katika njia ya wazi kabisa. Njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Irbad katika Sunan Ibn Majah, mtume akasema taraktukum ala almahajjati albaydaa. Albaydaa bimaana nayra, njia yenye kung'aa sana. Leiluha, usiku wa hiyo njia unavung'aa. Kana hariha, ni kama vile mchana wake unavung'aa. Sielewa vizuri. Njia ya mtume iko wazi kabisa, minhaji tariqun wadih. Wadhalika akhbara bihi an-nabiy, na hilo amelieleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam min hadithi al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu. Katika hadithi ya al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu anasema, walladhi rawahu al-Bukhari, na hadithi ambayo ameipokea Imam al-Bukhari rahimahullah, haythu qala, pale aliposema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kasemaje Mtume? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina, halitaacha kuwepo. La tazalu, halitoacha kuwepo ta'ifatun, kundi min ummati, kundi ambalo ni katika umma wangu, zahirina, ambao watakuwa wako wazi, wanatangaza, wanajidhihirisha, hawajifichi, hawaogopi watu, wamejiacha wazi, wamejidhihirisha na wanasema wazi kwamba wao ni watu wenye kupata manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta yaati ya amru Allah, mpaka ije amri ya Allah ambayo inakusudiwa hapo ni kiyama. Wahum dhahirun, na wao ni watu wenye kufahamika. Tufahamiane vizuri. Wakati kisoma katika sira, wakati ya Amr ibn al-Hayy al-Khuzai ameingiza ibada ya masanamu katika ardhi ya Hijazi, watu walikuwa hawajui ibada ya masanamu. Waarabu walikuwa hawajui ibada ya masanamu. Walipokuwa hawajui ibada ya masanamu, huyu jamaa alikuwa ni mheshimiwa sana. Alikuwa ni mtu ana sauti kwenye jamii, na alikuwa ni mtu mkarimu sana, anasaidia watu. Anaonekana kama vile ana kijisehemu fulani cha elimu, lakini alikuwa kama ana fikra za kirohani. Sasa huyu bwana alienda kule Sham, akawakuta watu wa Sham wanaabudu masanamu. Akaona kwamba hawa watu wa Sham ni watu ambao wamepata mitume wengi sana. Maana watu wa Sham wale mitume wa Bani Israila wote walikwenda kule Sham. Kwa hiyo yeye akaona kwamba kwa sababu hawa watu wamepata mitume wengi, basi hawa watu watakuwa wakosa wasawa. Mielewa alipotanguliza rai yake kuwa ndio dalili yake. Kwa sababu hawa ni watu wamepata mitume, basi hii ibada yao wanayofanya ndio itakuwa bora zaidi kuliko sisi kule ambao hatukupata mitume, tuko na mila ya Ibrahim na Ismail. Akachukua sanamu linaitwa Hubal. Sanamu linaitwaje? Hubal. Akalipeleka Makka. Akawaambia watu wa Hijazi kwamba mimi nimetoka Sham, na Sham ni ardhi ya mitume. Angalia hoja yake. Sham ni ardhi ya nani? Ya mitume. Na wao nimekuta wanaabudu haya masanamu. Sasa sisi tutaliweka hili hapa kwetu, hatuliabudu. Tuwe nalo na sisi. Kwa sababu alieleta ni kipenzi wao. Mwanielewa vizuri? Wakasema hadhihi laysat min millati Ibrahima. Hii bwana, hii sio mila ya Ibrahima. Mila ya Ibrahima haina masanamu. Angalia wazee wa Quraysh wanajua mila ya Ibrahima haina nini? Haina masanamu. Mila ya Ibrahima halifa. Haina masanamu. Walakinaha bid'atan hasana. Lakini kwa sababu kaleta mheshimiwa wetu, itakuwa ni uzushi mzuri. Angalia mtihani huo. Sasa utakuwa hivi. Bid'atan hasana. Lakini wakatokea watu wakapinga. Wakasema la, hakuna kitu kinaitwa bid'atu hasana. Wale watu wakawa wanaitwa mahanifia. Hanifia yule bwana. Maki kakataa mambo ya masanamu. Walikuwa wanafahamika, yule jamaa hanifia yule. Hanifia bwana. Wale walioikataa ile fikra ya Amru wakaitwa manani? Hanifia. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, haitoacha kupatikana katika umma wake kundi la watu ambalo dhahirin, lenyewe litakuwa laidhihirisha ile njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mpaka kiyama kutokea. Wao watakuwa ni dhahirin. Tufahamiane vizuri. Walhadithu akhrajahu al-Bukhari katika namba 1711 من حديث المغيرة بن شعبة نبي إمام مسلم ميتوه حديثه كتكنام بالفموية لثلاث النسابة من حديث معاوية رضي الله عنه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان الله أمسولي انتميويت نآل زاك نصحب زاك نوال والوفتية مصحب زاك قويما فك قيامك سماما أعلام الهدى موهاو ني ألام زوونغوف أعلام بمعنى علامة الهدى ني ألام زوونغوف كيوهون واو unaona kwamba huu ni uongofu ile fikra yako ya maumbile inakukubalia kabisa kwamba huu ni uongofu na huyu anaongoza kwenye haki wa masabih ad-duja na mitaa ambayo inaangaza kwenye giza la usiku totoro hawa الذين اختارهم الله الذين اختارهم الله وتوماو الله amewachagua lisuhbat nabiyih wawe masahaba wa Muhammad Allah aliwachagua wawe masahaba wa nani kwa nini asimchagua Abu Jahali awe sahaba kwa nini asimchagua Abu Lahab kuwa sahaba lakini Allah akamchagua Abu Bakar akamchagua Umar akamchagua Bilal akamchagua Ammar na wengine wengi katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewachagua hawa ili waifikishe dini aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal jihad fi sabilihi na waipigania dini ya Allah tabaraka wa taala wa hifdhi millatihi na waje kuihifadhi sheria al milla ni jina ambalo limebeba limashara Allah liibadi yale mambo ambayo Allah amewawekea sheria kwa waja wake na mila inatumika katika maana ya sharia na inatumika katika maana ya dini na hivyo utaona kwamba mila ni hii moja na wewe ukiulizwa mila yako mila gani mila yangu mimi ni uislamu mila yangu mimi ni muha mila yangu mimi ni mmanyema mila yangu mimi ni mchaga mila yangu mimi ni nani basi wewe manake una mila ya uislamu na mila ya kichaga wewe utakuwa na dini mbili sasa Kwa una mila ya Ibrahima na una mila ya babu zako kuvaa ngozi. Chagua moja sasa. Mila yako itakuwa ni mila gani? Kwa mfano kama mimi mila yangu mnyamwezi. Halafu ule unyamwezi wangu ukawanipeleka lazima niwe na mswezi. Mara akaja kugonganisha na Uislamu ikawafanyii. Havikubaliani. Kuna wengine mashetani yao anaitwa migabo. Kila watu wakabila na mishetani yao. Sasa wewe ukishakuwa Muislamu manake ile mishetani ya mila zenu na makabila yenu na mambo yenu unatakiwa kufanya nini? Uache. Ujitoe kule wewe haupo. Sasa ikitokea mathalan kuna sehemu fulani ya mila yako iko sambamba na mila ya Kiislamu, ile itakuwa ni mila ya Kinyamwezi itakuwa ni Uislamu. Itakuwa ni Uislamu. Mashallah wanawake wa Kinyamwezi wana adabu bwana wakimpelekea mgeni chakula wanampa kwa mikono miwili ndio mafundisho ya Kiislamu mwanamke afanye hivyo tufahamiane vizuri Mashallah wakimuona mtu mkubwa hawampiti mpaka kama kabeba mzigo wamsaidia mzigo ndio mafundisho ya Kiislamu yako hivyo sio Kinyamwezi huo ndio Uislamu tumeelewana vizuri kwa hiyo sisi bwana mila yetu ni mila gani Uislamu mila yetu sisi sio kabila haujakatazwa kuzungumza kiha wala kinyamwezi wala kichaga zungumza lugha ya kwenu usiwe kama mimi nisijua lugha ya kwetu zungumza lugha ya kwenu lakini usije wewe ushakuwa muislamu alafu uvalie nguo lako la kimasai upande mmoja umevaa kichupi kikaptura alafu acha wazi wasema nisipotezi mila yangu wewe sio muislamu sasa utakuwa una uislamu na umasai Leo utapata dhambi kwa tabia hiyo. Kwa hiyo hutakiwi kuwa na mambo kama haya. Uislamu ulipokuja sasa umefundisha mazuri na yale mazuri yote utakayoona katika kabila lako basi yale yafundishwa na Uislamu sio kabila lako. Kabila lako limeukuta Uislamu na mafundisho mazuri. Tuko pamoja. Tayeb kama shafi akasema amma baadi. Baada ya huu utangulizi kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala, lakini pia vile vile kumswalia mtume na kumsifu kwa sifa hizo ambazo zimesifiwa kwake na masahaba zake, kuwatakia salama na amani kwa Allah tabaraka wa ta'ala, shekhe akasema amma baadi. Kama baada ya haya sasa, fakama anna Allah ta'ala min tamami adlihi wa hikmatihi wa rahmatihi, kama ambavyo Allah tabaraka wa ta'ala kwa ukamilifu wa uadilifu wake na hikma yake na rehma zake, annahu lam yatruku ibadahu hamala, ni kwamba hakuwaacha wada wake bure, wawe ni watu ambao hawaamrishwi wala hawakatazwi, hakuwaacha hivyo Allah tabaraka wa ta'ala. Bal arsala lahum al-anbiya'a wal-mursalina, bali amewapelekea, manake amewatumia mitume na manabii, fala yakhlu minhum zamanun min al-azmani, haikupata kutokea zama miongoni mwa zama, tahqiqan liwa'dihi sidqi, kuhakikiwa ahadi yake ya ukweli, wa qawluhu al-haq, na kauli yake ya kweli ya haki ambayo Allah anasema, manihtada, yule atakayeongoka akafuata mwongozo waliowaletewa mitume, fa innama yahtadi li nafsi, basi huyo ameongoka kwa faida ya nafsi yake. Wa man dalla, na yule ambaye ataacha akakataa kufuata na kuongoka kwa mwongozo waliokuja nao mitume akapotea, fa innama yadhillu alaiha, basi ampotea kwa hasara ya nafsi yake mwenyewe. Hata mdhuru mtu kwa kupotea kwake, anajidhuru yeye mwenyewe. Wala taziru waziratun wizra ukhra, na wala mtu hatobeba mzigo wa mwenzake. Wewe ukiwa mvuta bangi, bangi za kwako na madhambi ya bangi ya kwako. Wewe ukiwa malaya, basi umalaya wa kwako na madhambi ya umalaya ya kwako. Wewe ukiwa mchawi, ndo hivyo hivyo. Kwa hiyo mzigo ya na madhambi ni mtu atabeba mizigo yake mwenyewe. Wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula, na wala hatukuwa ni wenye kuadhibu watu mpaka tuwapelekee ujumbe. Watu wakipelekewa mtume, wakapelekewa ujumbe, wakaonywa, wakakatazwa, wakalinganiwa, wakabashiriwa, wakagoma, basi sasa hapo watu wataangamizwa. Aya amesema Allah katika sura al-Isra'i aya 15. Fakadhalika, basi hivyo ndivyo ilivyo. Fa inna Allah azza wa jalla indama arada kaunan wa shar'a, pale alipotaka kwa taratibu zake za kisheria na kimazingira, an yakuna al-islamu huwa khatamul adyan, uislamu ndio dini ya mwisho. Au alipotaka uislamu uwe ndio dini ya mwisho, liyabqa hujjatan ala al-khalq, ili ibakie ni hujja kwa viumbe wote, wa rahmatan lil'ibadi, na iwe ni rahma kwa waja wa Allah. Fa inna Allah ta'ala tahqiqan lidhalika, hakika Allah kwa kulihakiki hilo, qada kaunan wa shara'a, amepitisha na kuhukumu katika mazingira na sheria, bibaqai taifatin, kwa kubakia kundi, takumu bidini Allahi, ambalo litakuwa likisimamia dini ya Allah. Watu wafanye uovu wanapojua duniani, lakini patapatikana kundi la watu wazuri, kundi la watu wema litapatikana. Hii ni hukumu ya Allah kaunan wa shara. Watakuna hujjatan lillahi ala al-khalq, na hilo kundi litakuwa ndiyo hujja ya Allah kwa viumbe wake, shahidatan alayhim yawm al-qiyama, kundi ambalo litakuja kutoa ushahidi siku ya qiyama. Wataamalu ala hifdhi dinihi, na kundi hili litakuwa linafanya matendo yake kila siku katika hali ya kuihifadhi dini yake Allah. Watujahidu fi sabilihi, na litakuwa likipigania dini yake. Hatta yaatia amru Allahi wa huma ala dhalik, mpaka itakapokuja kiyama na wao wakiwa katika hali ya kuipigania dini. Wahum ahlu sunnati wal jamaa, na hao wanaitwa kundi hilo wanaitwa ahlu sunnati wal jamaa, au wanaitwa ahlu hadithi, au wanaitwa ashabu lilmanhaji salafi. Wasema jamii yetu kubwa wao ni jamii ya watu gani? Ya sunni wal jamaa, yani ahlu sunnati waljamaa. Na hata BAKWATA pia kwenye katiba yao wameandika wao itikadi yao ni itikadi ya ahlu sunnati waljamaa. Hao kiwauliza sasa nyinyi ni ahlu sunnati waljamaa, hizo zefe za makaburini mmezitoa wapi? Makombo ya masufi tumeyapata tu, hake imetokea tu ile chukua chukua wakajikuta wamebeba. Tufahamu vizuri, kuna vitu vimebebwa kwenye dini vilizani vimetoka wapi, ila watu ghafla tu wamejikuta wako navyo. Tufahamiana vizuri. Sasa jamii ya Waislamu wengi ni ahlu sunnati wal jamaa, lakini huu sufi umewaingilia tu pale alipokuwa wanapenda kuimba kucheza. Na masufi kazi yao ni kula na kucheza, hawana dini nyingine zaidi ya kuimba na kucheza na kula. Kuna sherehe bila kula? Kuna dua bila kula? Ipo? Yaani dua waitwa watu nyumbani wasome dua kuondoke bila kula? Sasa ndo ibada za kisufi zimejengeka katika msingi wa kula. Sasa hawa wazee wetu sunni wal jamaa hizi zingine wamezibababa tu kwa sababu unajua nafsi pia inapenda. Lakini wao ni ahlu sunna wasiojitambua. Tuna haja ya kuwafundisha na kuwaelekeza na kuwalingania na kuwanasihi kwamba ninyi ni ahlu sunna wal jamaa, kama wanaposema watu wa tablighi, ninyi Simba lakini hamjijui. Sisi Simba wa sunna, sio Simba wa kwenda kutembea na masufuria siku tatu na siku nne. Sasa sisi Simba wa sunna tuta. Kwenye sunna kweli Simba hatucheki na mtu, lakini kwenye masufuria hatubebi. Sasa kwa hiyo anasema shekhe, hawa watu wa mahili kundi la ahlu sunna wal jamaa, na ilipokuwa jamii ya hao mazee wetu na mashehe wetu ahlu sunna wal jamaa, ambao kwa lugha maarufu na mashuhuri inafahamika kama sunni wal jamaa, walipokuwa wajitambui, halafu wakatokea watoto wao na vijana wao wakaja kuwafahamisha ile ahlu sunna manake nini na watu wa ahlu sunna itikadi yao ikoje, wale masufi na mashia na makadiani na wengine katika watu waliopotea, wakawabadilishia jina hawa ahlu sunna hakika, wakawaita mawahabi. Wakawaita watu gani? Mawahabi. Lengo ni tanfiri. Kuwaita kwa mawahabi ni kwamba jamii ichukie na jamii isiwasikilize na jamii isiwapende. Na hili ni kosa kubwa katika makosa. Allah anasema wala tanabazu bil alqab, wala msipeane majina, msitungane majina mabaya. Lakini si twasema na walisema wahenga Waarabu wa zamani, shajaratu tayyiba turma bil hijara, siku zote mti mzuri ndio unapopolewa mawe. Huwezi kuona watoto waenda kupiga mawe mkaratusi, hapana. Wataenda kwa mtende, mpera, muembe, mti wa matunda, ndio utapigwa mawe. Na ahlu sunnati wa jamaa ndio wanapopolewa mawe kila siku. Sisi twasema na sisi tunaishi na nyie kama mti wa matunda, pamoja na kuwapiga mawe mti utaendelea kutoa matunda na watu watakula bure bila kununua. Sawa sawa. Kun ma'an nasa kashajara tarmihim bihajara fayatihim bithamara. Na hivyo tunaishi sisi ahlu sunnati wal jamaa. Allah atuthibitishe katika manhaji hiyo mpaka mwisho wa maisha yetu. Wa hadhihi taifa, na kundi hili, hiya allati akhbara anha ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam biqawli, ndio kundi ambalo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amelizungumza kwa kauli yake mwenyewe pale aliposema, la tazalu ishwabatun min ummati yuqatiluna ala amri llahi qahirina li'aduwihim la yadhurruhum man khalafahum hatta yaatiyahum as-sa'a wa hum ala dhalik. Rawahu al-Imam Muslim fi sahihihi min hadith Abdullah ibn Amr ibn al-'As radiyallahu ta'ala anhuma. katika namba ya hadithi katika sahihi Muslim 1924, Mtume anasema la tazalu, halitaacha kuwepo, iswabatun, iswaba bimaana jamaatun minan nas, iswaba bimaana jamaatun minan nas, kundi la watu, min ummati, katika umma wangu, kundi hili yukatiluna ala amri Allah, linapigania katika dini ya Allah tabaraka wa taala, qahirina li'aduwihim, tena lenye kuwashinda maadui zake. Kiona ahlu sunna kapambana, basi jua atashinda. Tufahamiane vizuri, atashinda na maadui zao wamewashinda na wanawashinda. Mtume asema la yadhurruhum man khalafahum, hawatu wadhuru wale wanaokwenda nao kinyume. Kuna watu wanawakhalifu, basi kule kuwakhalifu kwao, kukhalifu hili kundi ambalo linapigania dini ya Allah tabarak wa taala, linapigania sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawata wadhuru hatta yaatiyahumu saa, mpaka kiyama kiwajie, wahuma ala dhalika, na wao wakiwa wanaipigania dini ya Allah tabarak wa taala. Anasema shekhe, rawahu Muslim, wali ahmiyati hadha almawdu', na kwa umuhimu wa hii maudhui, maudhui je? Hapo ndo wake kuna kazi. Ngoja. Ya kutahiri watoto. Eh? Na kwa umuhimu wa maudhui hii, maudhui gani? Maudhui ya kujua hakika ya manhaji salaf. Sawa? Fi bayani wa tajliati manhaj hadhihi ta'ifa, katika kubainisha, wa tajliya min al-idhhar wal kashf, kudhihirisha na kuiacha wazi, manhaj hadhihi ta'ifa, njia, manhaj maana tariqa wa maana sabil wa maana sirat, njia ya hili kundi ambayo ni manhaj salafi. Tukisema manhaj salafi maana yake nini? Njia ya wema waliotangulia. Kuna bwana mmoja alikwenda kutoa mawaidha mahali, anawaambia Waislamu, jamani, sikilizeni mimi nawaambieni jamani, sasa hivi kuna kundi limekuja linaitwa salafi. Hatari sana hawa watu, hao usiwasikilize hao. Alafu yeye pia ni mwanaharakati, anasema sasa wale vijana waumini wakamuuliza, kweli salafi manake nini? Si kundi jipya tu. Kumbe hajui, maskini yasikiaga salafi, hajui maana ya salafi nini. Sasa hii ipo kwa watu wengi sana, hawajui kumbe salafi ndio Uislamu wenyewe. Tunafahamiana vizuri? Sasa wao unapoambia watu watahadhari na Uislamu, manake watu washikamane na nini? Mtakuwa hujui unachokisema, usema kitu gani? Tufahamiana vizuri. Walibayani lhajati masa, na kubainisha haja ya msingi ambayo ni ya muhimu sana, lahu fi najati lumma, katika kusalimika kwa umma, watamkiniha, na kumakinika kwa huu umma. Yani huu umma hauwezi kumakinika na huu umma hauwezi kusalimika ila kwa kufuata manhaji salafi. Wadafi shururi walfitna anha, na kuondoa shari na fitna katika umma huu, khasatan fi hadhihi alazmani, hasa hasa katika hizi zama zetu, zama ambazo alati takalabat alaiha alfitan, fitna zimekuwa kila pande, mtajahara aladawati, yani fitna zimedhihiri, zimejaa katika kila pande, maana min kulli hadabin wa saubin, bimaana hadabi maana jihad, katika kila upande na kila sehemu, wa saubin na kila sehemu, min makani. Kutokana hiyo hali basi, na mbadiliko huo na watu kupupia uovu, basi ahbabtu an aktuba hadha an hadha almanhaj arrabbani arrabbani, nikaona niandike juu ya hii njia ambayo Mola wetu ametuchagulia, musta'inan billahi azza wa jalla, katika hali ya kumuomba msaada Allah azza wa jalla, sa'ilan iyyah, na kumuomba tawfiqi yeye Allah, aswawabu kupatia katika aswaba kupatia katika jambo hili la kuandika, wal ikhlasa, na kuwa na ikhlas na utakasifu wa nia, fil qawli wal amal, katika maneno na matendo. Waqad ja'at hadhihi ar-risalatu 'ala muqaddimatin wa arba'ati fusul, risala hii imekuja katika milango minne, wa khatima ala nahwi taliya, na mwisho wake au na mwisho katika mfano huu. Kwanza imekuja mukaddima ambao ndio huu tulikuwa tunausoma hapa, mukaddima wa hii risala, mukaddima ambao shekhe anasema bayantu fiha ahmiyatu hadha almawdu, nimebainisha katika huu mukaddima, katika huu utangulizi, umuhimu wa hii maudhu yetu ambayo tunaisoma, manhaj salafi, wama tashmuluhu risalatu min fusuli, na yale ambayo yamekusanya risala hii katika milango yake. Huu ndio mukaddima ambao ni sehemu ya kwanza na tushaimaliza. Halafu alfaslu alawwal, kaje katungumzia mlango wa kwanza, ambayo mlango huo mtakuja kuusoma, tumeuzungumzia nashatul manhaj salafi, kule kuanza kwa manhaj salafi. Manhaj salafi ilianza vipi? Wa bayanu annahu imtidadu li sabili al-anbiya, na kubainisha kwamba manhaj salafi ni ile njia waloitumia mitume, wal mursalina, manabii na mitume, wa annahu fi haqiqatihi huwa dinur rusul, huwa dinur rasul sallallahu alayhi wasallam. Kwa manhaj salafi katika hakika yake ni kwamba ni dini ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wama kana alayhi as-sahabatu, na ndio dini ambayo waliokuwa nayo masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa tabi'una, na tabi'in kina nani? Ha, wanafunzi wa masahaba, wa atba'uhum, na wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba. Hiyo ni faslu ya kwanza, tutakuja kuisoma. Alfaslu thani, faslu ya pili, shekhe akazungumzia marahilu manhaji salafi, hatua zilizopiga hii manhaji salafi. Watakallamtu fi dhalika ala marhalataini, nikazungumzia katika hili hatua mbili. Taudu min ahami almarahili almanhaji salafi, zinahesabika kwamba ndio muhimu zaidi katika manhaji salafi. Wahuma, nazo ni kwamba ya kwanza, marhalatu tabiini wa tawdihi qawaidi dini wa asasiyatihi, ni marhala ya kubainisha na kuwacha wazi misingi ya dini na kanuni za dini. Wa marhalatu tadwinu manhaji salafi, na marhala ya pili ni kuandikwa ile manhaji salafi na ikahifadhiwa katika vitabu mbalimbali, na watu wakaja kupata faida ya kusoma kama sisi. Alafu faslu ya tatu, shafi akazungumzia isti'dadu almanhaji salafi wa masadir at-talaqqi fihi, masdar at-talaqqi fihi, wa ma athmara dhalika min al-mutamassikin bihi min thimarin 'azimatin wa min ahammiha. Akazungumzia katika sehemu ya tatu isti'dadu almanhaji salafi, maandalizi ya manhaji salafi, wa masadir at-talaqqi, masadir at-talaqqi manake ile misingi ya kuijua hii manhaji. Ukitaka kujua manhaji salafi utaijua kwa misingi gani? Lakini pia vile vile, wama athmara dhalika, na yale yanayoweza kuleta matunda na faida katika kuijua manhaji salafi, fil mutamassikina bihi, kwa wale ambao watashikamana na hiyo manhaji salafi, min thimari na adhima, kuna faida kubwa sana au matunda makubwa. Wa min ahamiha, na miongoni mwa faida ambazo zitapatikana, kwanza alwifaku wal ikhtilaf, ni watu kuwa pamoja na kuwafikiana. Kuna ugomvi baina ya salafi, kuna watu wasema hawa masalafi ambao walikuwa wasema wao ndio wako sawa sawa, mbona tayari washagombana tayari na wameshakuwa makundi mawili? Kuna masalafi wa Albani na kuna masalafi wengine. Sema hakuna masalafi wa Albani na masalafi wengine, masalafi ni wamoja tu. Siwafahamiana vizuri? Ama wale wafuasi wa Yahya al-Hajuri wanaitwa mahajawira, hawaiti masalafi. Mungu waitwa masalafu yata makosa katika dini. Tufanyana vizuri. Kwa hiyo salafi ni wamoja tu duniani, wala hakuna masalafi wawili wala watatu. Na maulama wao wanafahamika na wako wazi, na vitabu viko wazi, na dalili zao ziko wazi. Na mtu akiwa anataka kuwatukana ataanza kuzungumzia magomvi shakhsia. Tunamwona shekhe fulani na shekhe fulani hawazungumzi. Sasa kama hawazungumzi wao ndio manhaji imewaambia imekuwa hivyo. Eh? Kwani hakuna Waislamu wawili wasiosema? Hadithi zilizokuja kuzungumza Waislamu wasiosemeshana kwamba amali zao hazipokelewi ni Wakristo. Si ni Waislamu tu bado au kuwa na mtu akifanya makosa akapigana na mwenzake anatoka kwenye Uislamu? Mwanielewa Kiswahili changu wao? Kwa mtu asija kagombana na mtu akwambia ndio usalafi wewe. Sisi tabia ya mtu mmoja ndio acha kuleta ndio Uislamu, hata ukimwambia ndio usalafi wewe, maana ndio Uislamu wewe. Muislamu gani yuko hivyo? Wewe nani sisi? Sina wewe pia Muislamu. Mbona wewe umenijibu ngumi sasa? Au umenijibu tusi? Tufahamiane vizuri. Kwa faida ya kwanza inawafanya watu wawe wamoja, watu wapendane. Ukimuona salafi wa Tabora, ukenda ukamkuta salafi China, wako namna hii? Wako namna moja. Wala hawatofautiani chochote. Utafikiri baba yao mmoja, mama yao mmoja. Tufahamiane vizuri. Mimi nakumbuka wakati nimekwenda Hija. Ni ghali kupata kupanga safu na mtu salafi na mtu wa sunna, ni ghali kidogo kule Makka. Ni taabu kidogo. Kwa sababu makorokoro yote yapo kule ya watu. Sasa akatokea bwana mmoja, Allah muhifadhi. Yule bwana tukapanga naye safu. Darasa ilikuwa tumekaa kwenye darasa moja ya shekhe, tumesikiliza darasa ya tauhidi imekwisha. Ikatimiwa swala, tukasimama kuswali. Tulipopanga safu mimi na yeye akanijua. Kule kupanga safu tu. Baada ya kutoa salamu akaniambia asalamu alaykum. Asalamu. Mimi nitaa kumwambia kuzungumza. Mashaallah. Nitaharu sunnatul jamaa. Bana. Mashaallah. Akafurahi na mimi nikafurahi. Tukaanza kuzungumza, yeye mtu wa Libya. Libya na Tabora wapi na wapi? Eh? Tuzungumza habari za dawa. Iko vipi dawa kwenu huko? Nyie kwenu huko vipi? Eh? Kwa salafi wa Tanzania na salafi wa Uganda, sio na salafi wa Burundi, sio salafi wa huko Australia na wapi? Dunia nzima wako namna hii. Na wakikutana tu kitendo kimoja wakikifanya washajuana tayari. Huyu mwenzangu. Maka salafi anajua namna ya kuweka mguu wake kwenye safu. Sio sawa? Lakini msufi. Sufi hawezi kujua kuweka mguu. Na ukimfundisha atakasirika. Na lakini pia al-aqlu wal-ilmu wal-fahmu was-sidqu manhaj as-salafi, inamfanya mtu anakuwa na akili. Hataki uliza maswali anakuwa maswali ya kiakili. Lakini pia vile vile anakuwa ni mtu anapenda elimu. Anapenda sana mambo ya kielimu. Hata kama hana muda wa kukaa na kitabu, lakini utamsikia anauliza huku. Hafanyi jambo la dini, anauliza. Ikitokea jambo anauliza. Hataki mambo ya kwenda kibugusa bugusa kama zamani. Anapenda walfahamu, na napenda kupewa fahamu iliyokuwa sahihi. Atauliza kwa shekhe huyo, atauliza kwa shekhe huyo, ataomba kitabu hata kama hajui kukisoma. Hiyo hadithi bwana iko sehemu gani bwana? Iko kitabu fulani. Haya bwana, asante. Anaandika mwenye karatasi yake. Ataulizaga tena uko mbele. Kitabu hicho kiko wapi? Salafi anapenda mambo kama haya. Wasifu na anapenda ukweli. Zote hizi ni faida. Na faida ya tatu istimrar wal biqa. Lakini pia atabaki katika faida, na manhaji hii itaendelea kubakia mpaka kiyama. Wa fihi raddu ala man yara anna salafia marhalatun zamaniyatun adira. Na hapa katika kipengele hichi kuna majibu kwa yule mtu ambaye ataona kwamba manhaji salafia ni marhala ya muda tu, imekuja itapita kama zilivyopita madhehebu zingine. Zamani kulikuja watu wako wanaitwa Qur'aniyuna, hatuwaoni sasa. Kuna wengine walikuja hapa wanaitwa sijui Wahayuyuna. Mnawakumbuka walikuwa wanapata wahiha. Eh. Hatuwaoni manhaji salafi haiko hivyo. Hii ni dawa ya mtume sasa mpaka kiyama kinasimama. Kwa hiyo wale walipo nafikiri itaanguka kesho, basi wajue ndio haianguki. Wasiati hadhihi thimar, na haya matunda yatakuja mustadillatan alaiha, tutakuja tukiyataja kwa dalili. بما جاء من النصوص بما جاء من النصوص الشرعية ونمن لبقوية كتك دليل ذاك شرية وآثار السلفية نكتك كتوك آثار كتوك مصحابة نتابع نتابع التابعين نملنغ أن فصل الرابع خصائص منهج السلف مام وما ينبتكان كتك منهج السلف تو ولا هوزك يبتك كتك منهج نجيني أقا يتاج يا شيخ نفصل يتان شيخ كزنغمزية براءة منهج السلفي من بعض المدعيه وهم ليسوا منه kujitenga kwa manhaji salafi kwa baadhi ya wale wanaodai kuwa na wao ni masalafi na watu na hali kwamba sio masalafi baraa manhaji salafi inafundisha nini na khatima mwisho wa risala yetu shekhi akazungumzia wa akhiran khatamtu hadhihi risala bi khitamatin bayantu fiha nimehitimisha risala hii kwa kumalizia na kubainisha ndani yake alhaqul wajiba haki ya wajibu tijaha hadha almanhaj alsalafi katika kuifuata na kushikamana na hii manhaj salafi fa asallallahu azza wa jalla namuomba Allah mwenye nguvu na mwenye utukufu ayansura dinahu ayansuru dini yake ya Uislam wa sunnata nabiyhi na ayansuru sunna ya mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa yarzuqana ilman nafi'a na turzuku sisi waja wake wa Islam tuliokuwa hai tunaohudumia da'wa hii tunaopenda kusikiliza da'wa hii na kuisoma na kuitangaza na kuisaidia na kuitetea aturuzuku ilmu iliyokuwa na manufaa wal amala saliha na Allah aturuzuku matendo yaliyokuwa mema wa yuthabbitana ala sunna na atuthibitishe juu ya sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wama kana alayhi salaful umma na yale waliokuwa nayo masahaba na wema waliotangulia wala yasauni بعد يدوهي شيخ قسيمة ولا يسعني بعد شكر الله عز وجل بالا ولي هين توشي ميمي ستوشيكي ميمي بعد يكم شكر الله عز وجل على إحسانه وتوفيقه يويا إحسانياك نكون يويز شكواك توفيقياك إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان إسبقوا نكو تنغوليز شكراني زانغو نكو كيري كوانغو كتنبوا كوانغو لشيخي كموليموانغو معالي الشيخ علامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزاني والشيخ العلامة الدكتور ربيع بن هادي المدخلي على مراجعتهم جو يواوها ومشيخ وويلي ونواتشووني وكوة كتك أمه وليوكو حاي كتك زمزيتون أمه ونرجي أخواه كتك مسائل الكبار نقوم الله تبارك وتعالى أمي وجلي ومرجي كتابه هيتي وككسوم هذه الرسالة وإبداء الملاحظات عليها نوكن ذهرشية ملاحظات مونياو نفكر زاو يؤيال اللي قلنا من عندك كتك رسالة هي والتي استفدت منها كثيرا ملاحظة مون نمبت فايدة كبسانة وأخذتها بعين الاعتبار من كيفوكي ملاحظة هي نموني هايو كوجيش لما زنجتيو ووضعتها في محلها نلكزيوك مهلفاكي فجزاهم الله خيرا الله أوليب ونواتوني ويتو خيري وبارك الله في حياتهم نع الله أبريك كتك وحيواو وجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى الله أتقسني سيسي ونواتوني ويتو كتك فردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين tukiwa pamoja na manabii na tukiwa pamoja na waja wa kweli tukiwa pamoja na mashahidi na tukiwa pamoja na waja wema wa hasna ulaika rafiqa wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ameandika muqaddima huu na maelezo haya wa katabahu Abdullah ibn Salfiq al-Qasimi al-Dhafiri حفظه الله نيماني كوانبا هوندي مقدمة ويتو ناتو مفهامو كو كياسي كدوغو ناكو والي ونبتابو وميليوا ناكو والي ولوكو وكيانديكا ناكو تشكو نبذة مختصرة فيا ومبتفايدة ناوالي ونكسكليزة فيا ومنوكا ناتوشوت آخذ القليل خير من ترك الجميع تشكو كدوغو مبورا كوليكو كواتشوت عسيو طيب كويبو tutaishia hapa kwa leo na tutajitahidi katika muendelezo wa silsile yetu hii kadri Allah ataturuzuku afya katika vipindi vyetu vya kila siku ya Ijumaa. kuzungumzia hakikatul manhaji salafi na haja ya umma juu ya manhaji hiyo, lakini pia salama ya umma, kunusurika na umma na maadui zake ni katika kuifuata manhaji hii, manhaji salafi, ambayo ndiyo dini ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naomba nishie hapa, na nilikuwa nimepanga kwamba nijitahidi mpaka katika saa mbili na nusu tumalize, lakini nikaona kila nikitaka kukatisha ilipofika saa mbili na nusu, nikaona huu ni mukaddima, huu ni utangulizi, sio darasa yenyewe. Sasa kama huu ni utangulizi, nikasumbali tu hizi tunatafuna tafuna, basi bora tusimalize, ili tukianza kula kupiga ule ubwabwa wenyewe sasa tutakaa sawa sawa. Maki ubwabwa wenyewe hata ukiwacha kipogo pia unakula, au sio? Lakini kachumbali itachacha. Kwa hivyo tuishia hapa kwa leo. Jazakumullahu khaira. Sioni kama kuna haja ya swali, lakini nisiwe mchoyo kama kuna mtu atakuwa na swali. Tayeb. Naam. Nilikuwa na ombi tu. Ombi. Kidogo spidi ipungue. Sababu wengi bado tunaanza sasa kuandika alafu na kitabu mingi. Sawa. Ombi limekubaliwa. Lakini lilikuwa ni ombi la kutafuna ndizi, kachumbali, matango. Hii ni kwa ni mwanzo mukaddima kwa utangulizi. Kwa hiyo nimekwenda spidi, kweli nimekwenda spidi. Mimi najua pia nimekwenda spidi. Sio kwamba sijui, lakini nilikuwa nakimbizana na wakati hapa, wengine watoka mbali. Kwa hiyo nilikuwa nakimbizana na wakati, nisivuki saa moja. Na Allah amenijalia ndani ya saa moja. Kwa hiyo mtanisamehe katika hilo. Lakini pia nilikuwa siwezi kwenda kama nasoma gazeti la Nuru, kwenda kwa niende kama darasa. Kwa lazima kidogo sehemu zingine unachomeka baadhi ya maneno. Lengo ni darasa ifahamike na tujue tunasoma nini. Jazakumullahu khaira. Nadhani hakuna swali, lilikuwa ni ombi tu. Au lipo? Sio una swali? Basi tumalize. Subhanaka Allahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Swali la njia mada. Unasemaje mzee? Nisikukatishe ukaje kupa usiku.